86 éves korában elhunyt Silvio Berlusconi volt olasz miniszterelnök. A volt kormányfőt tüdőgyulladással és leukémiával kezelték. Pártja a Forza Italia jelenleg része a Giorgia Meloni által vezetett jobboldali kormánykoalíciónak, de Berlusconi nem töltött be posztot a kabinetben, csak a szenátus tagja volt. Berlusconi a II. Világháború utáni Olaszország leghosszabb ideig hivatalban lévő miniszterelnöke volt. 3 alkalommal töltötte be ezt a tisztséget, 1994-95-ben, 2001-től 2006-ig, majd 2008-tól 2011-ig. 1973-ban megalapította a Telemilano televíziós céget, 1980-ban pedig a Canale Cinque néven Olaszország első kereskedelmi tévéhálózatát. Az évtized végére az ország egész területét lefették Berlusconi csatornái. Mediaset TV nevű cége döntő szerepet játszott politikai sikereiben. A tulajdonában lévő csatornák híradói és más információs műsorai gyakran tartalmaztak burkolt vagy nyílt politikai propagandát. Berlusconi 1986-ban vásárolta meg az AC Milánt, 31 évig tartó vezetése alatt az olasz futballklub 29 trófeát nyert, 5-ször a BL, illetve BL serleget is elhódította. Nekem meggyőződésem volt, hogy 100 évig fog élni Silvio Berlusconi. Ugye ez az örök ifjú... Ennyit a meggyőződéseidről. Pedig ritkán szoktam tévedni. Ez örök ifjú, ugye Bombiván, aki korát megelőző figura volt, ezt most már láthatjuk. Ez most már egészen egyértelmű. Amikor... Korát kialakító figura volt. Így tudta megelőzni, nem? Nézd, ugye ez a géniusznak, vagy a politikai zseninek ugye hagyományosan a fogalma, hogy egyszerre testesít meg... Nem jó értelemben mondtam, de ettől még lehet valaki stílusteremtő ilyen szempontból. Hát, valaki... Nem pusztán stílusteremtő, ő az iskolának, ennek a politikai iskolának, a troll politikának a formátum tulajdonosa, a formátum megalkotója. Valójában ő volt az első troll politikus, méghozzá valami 20 évvel előzte meg a társait, akik aztán követték? Hát ugye 1994-ben jelentette be ő média mogulként és az AC Milan tulajdonosaként, hogy indul a választáson, megalapította a Forza Italia nevű pártját, amelynek képviselőjelöltjei egyben a cégének a vállalatbirodalmának a jogászai voltak. Tehát ő egyszerre szervezetileg a céges vállalati ugye, menedzsmentet hozta magával, ugyanakkor kulturálisan, pedig ugye a Forza Italia, amit aztán Orbán Viktor is átvett a hajrá magyarokkal, sok minden egyéb más mellett, amit tudott, pedig... De neki a jelmondata és nem a párt neve, tehát hogy azért mindenben egyel deriváltabb formátum, azt hiszem. Igen, tehát ez meg ugye a populista politikus volt. Na most, amit Orson Welles 1941-ben az Aranypolgár című filmjében fölvázol pályát, és végül egy politikailag bukó pályát, mert ott Charles Foster Kane, akit William Randolph Hearstről mintázott Welles, ott végül elbukik, belebukik egy botrányba. Ugye progresszív politikusként vissza kell lépni a politikától, és ahogy ezt Orson Welles megírja, mindvégig csak a koszorús lány maradt, sose lehetett belőle mennyasszony, mert nem lehetett posztra megválasztani. Na most, de miért nem? Mert egy szexbotrányba. Igen, mert ő, Charles Foster Kane, csak a média palettának egy részét uralta, ezáltal képessé vált arra, hogy felfuttassa a saját brandjét a nyilvánosságban, de nem volt képes arra, hogy a teljes médiát uralja, ezáltal elszívja a levegőt az őt illető kritika elől. Tehát meg lehetett őt buktatni a nyilvánosságban egy szexbotránnyal, mert volt olyan felület, amit nem ellenőrzött. Na, Berlusconi nem követte el ezt a hibát. Igen, a 20. század elejé Egyesült Államokban a Hearst birodalom versengett a Pulitzer birodalommal. Tehát az Egyesült Államok olyan nagy, hogy egyszerűen egy valaki nem tölteti ki. Furcsa ez nekem egyébként, mert azért a képviselői testülete, meg a szenátusi testülete azért nem olyan nagy, amit ne lehetne azokból a céges pénzekből totálisan felvásárolni. Illetve a Kane-nel való párhuzam azért itt az a helyzet, hogy a szexbotrányába a Berlusconi nem bukott bele, egyikbe se annyira, de ugye nem ítélték el, vagy másodfokon felmentették a kiskorú prostitúciót, prostituáltal való szexelésért, ellenben az adócsalási ügyéért kapott egy letöltendőt, amit azért szintén nem kellett letölteni, de utána már nem maradt választható. Tehát azért vele is végül megtörtént az, hogy már csak koszorús lány lehetett. Negyedszerre már nem lehetett mennyasszony. Van az a mondás, hogy az első milliómról ne kérdezzetek, az összes többi törvényes. Ez lírában valami más szám lehetett. Ezt senki soha akkora joggal nem mondhatta, mint Silvio Berlusconi, akinek az első milliói azok benfentes kereskedésből születtek. Berlusconi jó kapcsolatot ápolt a politikai osztállyal, és ilyen módon előbb szerzett tudomást bizonyos beruházásokról, mint az üzleti szektor. Ugye ő tagja volt a Propaganda Due elnevezésű szabadkőmes páholynak, amit az olaszországi szabadkőmesség kizárt magából, mert úgy be akart avatkozni a politikába. Ez a 70-es évek, 80-as évek elejének egyik legnagyobb olasz közéleti botránya volt. Ott valóban történt kísérlet egy ilyen deep state, vagy ilyen árnyék állam, árnyék kormány létrehozására. Ez a 70-es, 80-as évek olasz mafia filmjének, meg rendőrfilmjeiben, ez egy ilyen visszaköszönő téma, hogy a titkos szervezet. És ott tényleg ez a Propaganda Due páholy, ez valóban egy létező, mondjuk így egy összeesküvés volt. Ebben részt vett a Berlusconi, ugye fiatalon tagja volt ennek a páholynak. Na most... Aztán később meg már ő maga volt ez az összeesküvés, vagy hogy úgy mondjam, Silvio Berlusconin belül zajlott le ez az összeesküvés. Ő maga nyúlta le a komplett olasz államot, meg a komplett olasz üzleti szektort, hát, úgy, ahogy van. Tükröt helyezzen rá, bizonyos helyeken az állami hatalommal rendelkező szeretné a média hatalmat is rendszeresen. Itt a média hatalommal rendelkező az állami barátokkal szerette volna az állami hatalmat is. Ha csak felületesen szemléled, és nem vizsgálod a korábbi politikai kapcsolatait, azt azért így ilyen pozitívumként oda lehetne csapni, hogy itt legalább előbb volt tévéje, és utána kormánya, nem előbb kormánya, és utána a tévé. És ez így pozitív, bármivel? Minden rosszban van valami de mi, jó. De ebben mi a jó? Ugye az üzenet például, hát ő volt tulajdonképpen az elitet, meg a most nem mondom azt értelmiséget, de sokak számára azért volt vonzó, mert az olasz politikát mi határozta meg? Az apáknak és a nagyapáknak a második világháborús küzdelme. A fasisztáknak és a kommunista partizánoknak a harca. Az olasz belpolitika az nagyon megosztott volt történelmi okok mentén, történelmi frontvonalak mentén. Berlusconi azonban úgy jelent meg, hogy ő a sikeres üzletember, mint ahogy később Donald Trump is, aki mindenkivel tud egy jó üzletet kötni, mindenkit meg tud nyerni, és ahogy ő a Fininvestet, meg ahogy ő az AC Milánt, ugye Beck győzelmekig, aztán később ugye BL győzelmekig vezette tulajdonosként, ugyanúgy újra nagyjá teszi egyébként Olaszországot, egy sikeres, korszerű Olaszországgá, ahogy mondjuk az olasz média kultúrát is megújította, egyébként úgy, hogy ez a konzervatív ikon, tehát az ő média csatornáin, amelyből a hármat is birtokolt aztán, ott jelentek meg először ezek a cicis erotikus sók, meg ilyen erotikus filmek, mi magyarok leginkább ugye a német Tutti Frutti showból is várhattuk ezt a típusú szórakoztatást. Úgy voltak ezek az első milliók, hogy a Berlusconi a jó politikai kapcsolatai révén idejekorán értesülést szerzett arról, hogy hol épül a reptér. És ott akkor még fillérekbe kerültek a telkek, mert hogy az egy legelő volt, vagy az egy szántó volt, és fillérekért vásárolta meg a telkeket. Majd amikor ott felépült a reptér, és elkezdődött a beruházás, azoknak a telkeknek az értéke, az csillagászati Walt Disney egy személyben meg tudta húzni ezt a trükköt. És Andrássy Gyulési igazdagodott meg. Az Andrássy út azért megy arra, amerre, mert ott Andrássynak telkei vezettek. Uh-huh. Tehát a Berlusconi az nem teljesen piaci alapon. A kapitalizmus játékszabályait megszegve, mint egy meghajlítva, mint egy számára barátságos környezetet teremtve vált kapitalista sikeremberré, és vette föl a kapitalizmusban elért sikerekhez tartozó krediteket. Milyen érdekes, bocs, hogy a, ha már ingatlan, hogy a, ugye a, hát nem tudom, Fintora sorsnak, vagy a, az irodalomnak, hogy Corleone akart legalizálódni, meg legitim üzleti világba, és a politikába lépni, és ugye az immobiliára ér rátenni a kezét, pedig csak várni kellett volna, amíg azok házhoz jönnek. Nem, ilyen 10 évvel sem volt elcsúszva ahhoz képest, hogy a, hogy a mafia világ és a, az államvezetés világa ne csak csiklandozza egymást, hanem végre egymásba hatoljon. Az, az olaszokra az a jellemző, hogy valamilyen korrupciós mocsokból megpróbálják kimosdani magukat, de mindig szarral zuhanyoznak le. És még mocskosabbak lesznek. Az Andreotti abba bukott bele, hogy a mafia behálózta a közhatalmat, a kormányszerveket. És ebbe aztán belebukott az a kormány, amelyik hát beengedte a berkeibe a maffiát. És jött Silvio Berlusconi, meg a Forza Italia mozgalom, és a tiszta kezek ígéretével az állam kifehérítését és a maffiától való hermetikus elszigetelését ígérte. És az olaszok megválasztották a keresztapát miniszterelnöknek, és a maffia jutott hatalomra Olaszországban. Most a troll jobboldal Magyarországon nem győzi a kalapját lengetni, és nem győz földig hajolva tisztelegni a nagy halottja előtt, Orbán Viktor atyai jó barátja előtt, a troll politika innovátora előtt. Nem győzöm hangsúlyozni, hogy az elmúlt fél évszázad alig, ha nem legkártékonyabb figurája távozott a politikából és az élők sorából. Ez valóban trópolitikus volt. Tehát 1994-ben, amikor az amerikai republikánusok átveszik a kongresszust, akkor ott a kongresszus lépcsőjén a Newt Gingrichék megkérdetik a szerződés Amerikával, új szerződés Amerikával. Ez az ő programjuk volt talán 13 pontja. Azokkal a pontokkal én alapvetően nem értek egyet, de volt egy határozott programjuk, amit képviselni is próbáltak. Na most Berlusconi ugyanúgy bejelentette, hogy szerződést köt Olaszországgal. Kísérletet se tett arra, hogy betartsa annak a szerződésnek a pontjait, ami az ő ugye 5 legfontosabb programpontja volt, de aztán később azt mondta, hogy ő abban az 5-ből 4-et ugye betartott. Nem támadhatatlan volt ebből a szempontból ugye a Berlusconi, mert ő tényleg minden botrány túlélt, és egyszerűen ő ezzel a aranyi fiúval, a sikeres üzletemberrel, a milliárdossal, hogy te is ugyanolyan akarsz lenni, mint én, akik támadnak, azok valójában csak irigyek rám. Most már Donald Trumptól ugye már világszintűvé vált ez a jelenség. Homlokterünk asszociációs mezejébe kéreckedik Borkai Zsolt. Valahogy a kiskorú prostik, a politikus, a jacht, a rossz ízlés, ez így egy asszociációs teret képez, és itt a Borkai az bizony a Silvio Berlusconival kéz a kézben kokainozik. A kiskorú nem stimmel ebből, azt hiszem összesen. Hát most ezt melyiküknek a nevében? Melyiküknek a nevében kéred ki magadnak? Borkainak a nevében, vagy Berlusconinak a nevében? A Borkai nevében. A Borkaival kapcsolatban nagyon, nem pusztán nagyon megbocsátónak mutatkoztak a győriek, akik újra választották őt, hanem most már Borkai Zsolt is úgy látja, hogy őt alaptalanul állították félre, és elnézve Berlusconit, hogy a Berlusconi milyen nőügyekkel, meg milyen szexbotrányokkal, meg milyen kokainbotrányokkal maradhatott és lehetett újra meg újra miniszterelnök Olaszországban, miért kéne Borkai Zsoltnak eltűnni a politikából? Borkai Zsolt bűnbánó volt. De elnézve ennek a kurzusnak az általános morálját, elnézve a viszonyát a magyar társadalomhoz, elnézve azt a felelősséget, amit tanúsít Orbán Viktor és kormánya Magyarország iránt, Magyarország közügye iránt. Elnézve azt a legitimációt, amit ennek ellenére újra és újra Igen, és elnézve azt a felelősséget, amit meg a saját cégeik, a saját nemzeti tőkés osztályuk iránt tanúsítanak, és e között a kétféle felelősség között azért mutatkozik különbség. Hogyha megnézzük a Mészáros és Mészáros cégnek a éves üzleti mérlegét, és mellé tesszük Kelet-Magyarországot, akkor azért látszik némi különbség a kettő között. Mind a kettőnek Orbán Viktor a gazdája, de minthogyha az egyiknek felelősségteljesebb gazdája lenne. Jó, és hát nincs következmény. Nincs következmény, és akkor Borkancsolt. Inkább nagyvonalúbb gazdája, azt hiszem, a felelősségteljes az ilyen mondjuk eufemizáció. Azt, hogy szerintem a Mészáros és Mészáros Kft-vel kapcsolatban nem eufemizmus azt mondani, hogy felelősségteljes gazda Orbán Viktor. Már csak az országra várna ugyanez a fajta felelősség, tudod? Ugye erre egy jó példa az, hogy ugye most olvastam nemrég, ugye a MÁV-nak egy nyereséges részleke volt, ugye a szolnoki járműjavító műhely, amelyet most ugye nyilván ugye privatizáltak. Mindenféle rejtett csomagokban rejtve, akik is valójában ugye a tulajdonosok, de hogy ugye ez a most ugye a Magyar Vagon néven privatizált cég, ami korábban a MÁV-nak az egyetlen nyereséges része volt, ez egy ilyen elképesztő összegű ugye megrendelést teljesít egyébként Egyiptomnak. Tehát, hogy nyilván ami nyereséges lett volna a magyar államnak a kevés állami vállalat közül, azt kiszervezik, privatizálják, elbújtatva mindenféle tőket csoportokhoz. Az olaszok nagyon hamar eljutottak arra a következtetésre, meg arra a fajta empátiára Silvio Berlusconival kapcsolatban, amire eljutott Pityinger László Dópmen Borkai Zsolttal kapcsolatban. Így fogalmaz Pityinger László Dópmen Borkai Zsolttal kapcsolatban. Én imádom. Kedvenc magyar politikusom. A legnagyobb király a Borkai, egy császár. És szerintem a Fidesz egyik legnagyobb hibája volt, hogy elengedte a kezét. Amikor egy becsületes férfi ember, aki asszonyok társaságában mulatja az éjszakát meg a nappalt, akkor az egy rockstar. Rockstárokat sem ítélünk el ezért. És minthogyha a Berlusconival kapcsolatban pontosan ugyanez az elbírálás zajlott volna le Olaszországban. Minthogyha ez adta volna a népszerűségét. Rockstarként kezelték, úgy kezelték, mint Mick Jaggert, úgy kezelték, mint egy Jim Morrison-t, és aként teljesen valóban másfajta referenciák kívánkoznak, vagy másfajta ítéletek tűnnek indokoltnak. Csak hogy nem kéne elfelejtkezni arról, talán Pityinger László Dópmennek sem kéne elfelejtkeznie arról, hogy ez a jobboldali keresztény nemzeti kurzus, ez milyen keresztény nemzeti erkölcsöt diktál, hogy a kultúrharcban milyen identitás mintával áll a magyarok elé. Hát ez nem kifejezetten a kokainban, meg a prostikban, meg a jachtozós orgiákban, meg a kokainizmusban fejeződik ki, hanem mondjuk a Nagyböjtben, meg a Szentjobb körmenetben. Ez valami más. Ez nem a Berlusconi féle életmód. És nincsen baj azzal, ha valaki rockstar, de akkor az a rockstársághoz tartozó politikát is folytassa. Annak a liberalizmus az ne egy gazdasági értelemben vett kíméletlen neoliberalizmus legyen, aminek az ostora az mindig a szegényeken, meg a kiszolgáltatottakon, meg az alsóbb népcsoportokon csattog, hanem akkor az legyen egy emberi jogi értelemben vett liberalizmus, és hirdesse meg a szabad identitás választásnak a politikáját. Ahhoz tartozhatnak orgiák, ahhoz tartozhat kokainizmus. És akkor az nem lesz identitás hazugság. Csak itt arról van szó, hogy ez a kurzus, ez képvisel valamit. Gyakorol valami mást. És a Pityinger László Dópmen meg az egyikről elfelejtkezik, amikor a másikat minősíti. Hát nem kéne ennek ezt a kettőt összeegyeztetni valamilyen módon? Vagy ezzel azt akarja mondani Pityinger László Dobman, hogy hiba megkövetelni a magyaroktól, vagy hiba demonstrálni a magyarok felé a keresztény nemzeti erkölcsöt, meg az ahhoz tartozó életmódot, annak minden külsőségével? Talán ez a hiba? Talán Orbán Viktornak át kéne gondolni a politikáját? Na, ilyen messzire alig ha merészkedik Pityinger László Dobman. Ő csak azt mondja, hogy aki kokainozik, meg aki prostikkal hetyeg, az császár, hiszen ő is így szeret szórakozni. Ő is így kapcsolódik ki kedve szerint. Ezért aztán ő nem tud megbotránkozni, amikor egy politikus ezt csinálja, csak akkor neki valamiért meg kéne hasonulnia ezzel a keresztény nemzeti erkölcsel, meg annak a demonstrálásával. Valahogy erre nem kerül sor, és azért nem kerül sor, mert a hatalom ehhez a képmutatáshoz tartozik Magyarországon, már pedig a hatalom az mindent igazol, még ezt a hazugságot is igazolja. Úgyhogy akkor erről az összeférhetetlenségről, erről a diszkrét ellentmondásról elfelejtkezünk. Hát a keresztény erkölcsöt azt átlapozzák azok a nézők és követők, akiknek az nem fontos tartalmilag. Érted? Akkor nincs meghasonulás a szavazóban, ha az a törekvés, vagy az a bemondás az számára nem fontos. Ugye most azért ugye még Berlusconi esetében egy mediterrán politikusról beszélünk, és ha csak a két világháború közötti különböző vezérkultuszokat vetjük össze, akkor a mediterrán vezérkultuszok mindig különböztek a mondjuk az Alpoktól északabbra lévő vezérkultuszoktól. Tehát a mediterrán fasiszta vagy jobboldali vezető az mindig a nemzetnek a férje volt. Tehát egy szexuálisan potens politikust adott elő, ugye Mussolini is félmeztelenre vetközve csapolta le a mocsarat, és hát ugye köztetott volt a kapcsolata a szeretőivel is. Eleve a partizánok az ágyból rángatták egyébként ki. Még mondjuk Hitler vagy Sztálin, ő mindig a nemzet apja kívánt lenni. Ott egy ilyen aszexuális családapa jelent meg a vezérkultuszban. Na most a Berlusconinak a különböző nőzései, és hát azért egészen elképesztő, tehát hogy ugye Tekert Pétertől az olasz politika szakértőjétől tudom, hogy a Berlusconi azt állította, hogy egyszer egy este 700 nőt elégített ki. 700-at? Tehát amikor képes, inkább ezt mondta, nem? Jó, hogy 700 nőt képes, igen. Tehát amikor a Dózsa László hetet mondott... Hát, ha 5 perc alatt egyet, akkor azt felszorozta, hogy meddig ér rá este. A Budapest TV-n ugye 7 nőről mesélt, akkor már mindenki rögött, tehát a Berlusconi. Na de ez a döbbenetes, hogy Dózsa László, senki, mínusz senki házadik, senki házi, az azt mondja, hogy 7 nőt elégít ki a Budapest TV-ben, és mindenki röhög. Silvio Berlusconi ezt megszorozza 100-zal, azt mondja, hogy 700 nőt elégít ki egy éjszaka alatt, ha akar, és 3-szor megválasztják miniszterelnöknek. Hát azért itt valamiféle különbség mutatkozik, az olaszokkal úgy tűnik ezt is meg lehet csinálni. A Berlusconi felfedező a tűréshatár világtérképét rajzolja meg. Ugye ő a példája annak, hogy milyen botrányokat lehet megúszni, és meddig lehet elmenni, de hát mekkora cirkusz lehet csinálni abban az országban, ahol a cirkusz fogalma már akkor is jelentett valamit, amikor a bohóc még semmit. Silvio Berlusconi hiába mondta, hogy Forza Italia. Ő a Milánnak volt a gazdája, ő a saját befektetési holdingjainak volt a gazdája, ő a saját politikai pártjának volt a gazdája. Azt mondta, hogy Forza Italia, de ez nem Olaszországot jelentette, hanem egy jobboldali pártot, Silvio Berlusconinak a politikai vállalkozását jelentette. Itt született a nemzeti identitás kisajátítása és pártjelvénnyé züllesztése, ami Magyarországon 2002 tavaszán tetőzött, amikor Orbán Viktor a kokárdából csinált pártjelvényt a választási ciklusban, tehát a választási kampány idején, tehát pont abban az időszakban, amikor hát nem volt nemzeti ünnep. Ami a fociban történt, a Olaszország és a Milán összetévesztésével, ez történt a politikában. A kormányzati felelősség és a vállalkozói nyerészkedés, üzérkedés összetévesztésével. Silvio Berlusconi úgy volt a gazdája Olaszországnak, ahogyan a sáskahad, amelyik lerabolja a mezőt vagy a földet. És Az olaszok ezzel nem hasonultak meg. És azt hiszem, hogy ezért is lehetett Olaszország a kísérleti terepe a trollpolitikának. Silvio Berlusconi volt az, aki sikeresen valósította meg azt, amiről senki nem hitte, hogy lehet. És ez volt az ő igazi nagy innovációja, hogy amire mindenki és bárki azt mondta volna a világon, hogy úristen, hát ezt nem lehet megcsinálni. Azt a Silvio Berlusconi megpróbálta. És természetesen nem lehetett megcsinálni, és azért nem lehetett megcsinálni, mert soha senki nem merte megpróbálni. Mert mindenki biztos volt benne, hogy ezt nem lehet. És az összes innovációja a Berlusconinak, amellett, hogy mindent felvásárolt, ami a sikeréhez szükséges volt, az az volt, hogy nem vette tudomásul azt a sehol le nem írt szabályt, hogy ezt nem lehet megcsinálni. Megpróbálta, és kiderült, hogy meg lehet csinálni. És azóta egyre több országban csinálják ezt meg, és egyre több trollpolitikus hekkeli meg a politikát, és egyre több trollpolitikus nyúlja le, és teszi a saját hitbizományává a közjavakat, illetve a közérdeket.